To jest nasza Mekka, naszego To jest hip-hopu. numer 6. Co się zdarzy, kawałek poleci teraz. W refrenie Enter nawija tak. Na adapterach DJ Gustafsson. I w ogóle jest taki wieczór, że masakra. Kontraskład 2003. To było, jest, będzie. Teraz szybko, mimo wszystko jest wszędzie. Bo to co się zdarzy, będzie nieodwracalne, ta produkcja w toku. Kontra niebanalnie, oblicze zmiana to nie tylko kwestia dorastania. I tak wbrew własnej woli życie gra z nami dowoli. Ta drużyna medboli, twoje ciśnienie wyzwoli. W przypadku oblężenia miasto będzie się bronić. W tekście, w refrenie, na ulicy i na scenie. Docen to skojarzenie, LDZ, rap, przeznaczenie. Sprawdź to teraz, wyczuj przekaz, ułóż sobie obraz w głowie. Co jest prawdą, a co fałszem, rymowanie ci podpowie. I pamiętaj, to jest ważne, ufaj przede wszystkim sobie. Jesteś indywidualny, twoja siła leży w tobie. I niech ci jacyś idioci nigdy nie zawrócą w głowie. Jeśli mówisz o marzeniach, zawsze mów w pierwszej osobie. Wtedy nikt ci już nie powie, że nie masz swojego stylu i pozujesz jak w reklamie. Jakieś zajebiste danie albo do białości pranie sranie. Bo w tej branży przecież prawie nigdy nikt nie kłamie. To jak tanie spowiadanie. No a kontra, krok za krokiem, ramię w ramię. Łódzkie brzmienie istny, wjazdowanie niech się stanie. Każdy nowy już kawałek to jak kolejne rozdanie. A na kartach zawsze cztery asy. I zadanie zajebistych hip-hopostrebitów za podanie słowne lanie w naszym klanie. Panowie i panie, ta produkcja jest już w planie. Nowa, świeża jakość stylu, nikt nie ma pomysłu w tylu. Ile kasta KNT, kto się słyszy, czuje, wie. Tak, to tak, a nie to nie. Bardzo mocno nie wyniszczaj się, co z tobą. Panuj nad swoimi zajawkami, bądź sobą. Zawsze miej dużo szacunku dla samego siebie. Bo gówno chodzi po ludziach, a nie zawsze jest jak w niebie. Uwierz w swoją osobowość, na co czekasz. Obudź się, wybierz tylko, którą pójdziesz drogą, zwijaj się. To na razie na początek pisała pokój. To the end now, funk shit start. Throw a fat party and invite everybody. And play all the old school hits like Lottie Dottie. Yo. Bo to co się dzieje jest nieodwracalne, ta produkcja w kontra. Brzmi niebanalnie, oblicze zmiana to nie tylko kwestia dorastania. I tak brew własnej woli życie gra z nami dowoli. Ta drużyna medboli, twoje ciśnienie wyzwoli. W przypadku oblężenia miasto będzie się bronić. W tekście, w refrenie, na ulicy i na scenie. Doceń to skojarzenie, LDZ, rap, przeznaczenie. To co się stanie będzie nieodwracalne, ta produkcja w kontra. Brzmi niebanalnie, oblicze zmiana to nie tylko kwestia dorastania. I tak brew własnej woli życie gra z nami dowoli, ta drużyna medboli, twoje ciśnienie wyzwoli. W przypadku oblężenia miasto będzie się bronić. Cześćcie! W refrenie, na ulicy i na scenie. Doceń to skojarzenie, LDZ, rap, przeznaczenie. Co ty mi pierdolisz, że się boisz zrobić z nami wywiad? Inny liże dupę, że się podobała nasza płyta. Chcę się zapytać, co robię i z czego żyję? Masz dylemat, czemu przed każdym kotletem bije? Baranie, na tym ekranie, to co się stanie? To niezły towar, wiesz, bo ten towar się sprzedaje. Myślałeś, jak to by było, jakby nie było. Jakbym nie żył chwilą, nie obracał się jak bilon. Nie wierzył w miłość, nie byłoby mi miło. I ironicznie na wszystko miał swój wyrok. Jestem jaki jest i się nigdy nie zmienię. Clifford to kontra, a kontra to natchnienie. To tu na scenie my, jak i cała nasza sekta. Pokazując im, jak łatwo ich rozdeptać. Udowodnię, czemu jest tak, a nie inaczej. Udowodnię tobie i rodzinie, chcecie, no to macie. Mało się rozglądacie, to mało zdobędziecie. Kolejny pieprzony krok w tym świecie. No przecież, kiedyś będę Mercedesem jeździł. FR tak twierdzi, FR tak pierwszy. Nieważne, że zakochany bez pamięci. Rozumiesz? To jest atak jednej z kilku części. Rozumiesz, że ten numer, moje słowo mówię. Świat jest popierdolony, a razem z tym ludzie. Nie pierdol, nie pierdol, w tym trudzie sobie żyjąc. Świat to bilon, a bilon to życie. Po prostu wszystko ma swój kręgosłup. Kręgosłup, popatrz na to w ten sposób. W ten sposób. Właśnie. A? Popatrz na to w ten sposób. Yo. Bo to co się dzieje jest nieodwracalne, ta produkcja w toku. Brzmi niebanalnie, oblicze zmiana to nie tylko kwestia dorastania. I tak brew własnej woli życie gra z nami dowoli. Ta drużyna medboli, twoje ciśnienie wyzwoli. W przypadku oblężenia miasto będzie się bronić w tekście. W refrenie, na ulicy i na scenie. Doceń to skojarzenie, LDZ, rap, przeznaczenie. To co się stanie będzie nieodwracalne, ta produkcja w toku. Brzmi niebanalnie, oblicze zmiana to nie tylko kwestia dorastania. I tak brew własnej woli życie gra z nami dowoli. Ta drużyna medboli, twoje ciśnienie wyzwoli. W przypadku oblężenia miasto będzie się bronić. W refrenie, na ulicy i na scenie. Doceń to skojarzenie, LDZ, rap, przeznaczenie. Let's continue the saga. Let's continue the saga. Znaczy, chętnie to bym jakby to to to ten singiel Kontrahenty. No dobra, to nie ma spoko, sprawy. Dla siebie bez problemu. Tak, dobra, okej.